أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد I gjithë falëndërimi absolutit takon vetëm Allahut Gjelle wa Ala, për shëndetjet mëshira, bekimet e Zotit qofshin bi më të mirin, dhe zotriju në pengamërve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, bi shok të ti besnik, bi familën ti të ndërshme, dhe bi gjithë muslimanët e cilët e ndjekër rrugën e ti me të mirë, dherë në ditën e kiametit. Vazhdoj me lejnë Allahut Gjelle wa Ala, në vargun e ligjëratave të cilët e kemi filluë, mbi komentimin dhe shpjegimin, apo të quim orvatjen dhe përpjekjen për të marrë nga domethënia dhe kuptimet e fjalës Allahu Gjellu Ala, duke u ndihmue me dietarët e muslimanëve, me dietarët e sahabeve, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kështu me radhë për gjeneratave të dietarëve, që t'i afrohemi kuptimeve të mëdhoja të fjalës të Zotit ton, të fjalës Allahu Gjellu Ala, duke e pa atmosferën dhe gjendjen e ignorancës në të cilën jetojnë muslimanët, dhe nëse kjo nuk është për të dënçmu as kanë për i muslimanëve dhe as për të mbi ngri dhe mbi vlerësu mbi ata, mirë po kjo është për i kaptinës e dhimtës dhe kaptinës e keqardhjes dhe mjerimit, se nëse e shëshit dhe e bani sondazh të vogël në mesin e muslimanëve se sa ka njohuri mbi fjallën e Zotit dhe kuptimet e fjallës Allahu Gjellu Ala, kime dalë me rezultate të dobta, me rezultate të mjerume, këta jo për atë të sëtë janë jashtë gjamiës, pa atë të sëtë janë brenda gjamiës. Dhe kjo të bandë me kuptu një send, se ajo lëvoshga edhe ajo krenaria e tepërt e cila shifët e besimtarët, është e fabrikume edhe është prej shejtani dhe është frirje e cila nuk bandë dobi ditën e gjikimi. Pra neve nuk në bandë dobi nëse na nuk e kena morë vesh si duhet fjallën e Allahut, fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kemi ngrit atë surën, atë pamjen tek njerëzit se ne jemi njerëz të dijes dhe se na dina dhe se na e kështu me radhë deri në fund na jena pjesë të një shoqërie që nuk mohohet ki fakt. Për me dal prej këtij fabrikimi, për me dal prej kësaj lëvozhge, se Allahu xhallahu ala i din realitetin dhe i din hakikatet. Për me dal prej kësaj lëvozhge duhet më mësua, duhet më ndal me fjalën e Allahu xhallahu xhelaluhu, mi kthi ajetet disa herë e kështu me radhë derisa Allahu xhallahu ala ta çelë prej kuptimeve dhe të na errite imanin siç është i kënaqur Allahu xhallahu xhelaluhu. Andaj këta e tham se tefsiri nuk shkon shpejt. Tefsiri nuk shkon shpejt, por nuk ka mundësi na me kalue ajetet shpejt, po do e mos e kemi mund dal ngadal me fjalët e Allahu xhallahu ala, veçanërisht në këtë sure. Veçanërisht në këtë sure të cilën neve jemi, ajo është surja Al-Fatiha. Surja Al-Fatiha, nga se shumë për i djetarve kanë cek në tefsirat të tire se sikur mos tjetë Al-Fatihaja, sikur mos tjetë Al-Fatihaja, nuk kuptohet asë një sen për Kur'anit. Pra, mos me qenë Al-Fatiha dhe kuptimët Al-Fatiha që ka jam brena kësaj sure të satë janë 7 ajete, nuk kuptohet për Kur'anit asë një sen. Dhe këta të do të dëshmojna me në fund të ligjëratës se mos njohja e kuptimeve të sifateve të Zotit, mos njohja e domethënieve të cilësive të Zotit, njeriu nuk merr vesh prej Kur'anit dhe fejes dhe botës dhe universit asnjë grimc. Asnjë grimc. Pra i gjithë kuptimi është i ngritur mbi njohjen e Zotit xhelle xhelalu. Ndërsa njohja e Zotit është në Fatiha. Njohja e Zotit dhe njohja sifateve të Zotit është në Fatiha, e vendosë. Andaj nuk ka surë më të përsëritur dhe më të obligume që të përsëritet se sa El-Fatiha. Pse valë? Sepse qëllimët e krijimit ton janë në El-Fatiha. Pse nuk e ka thonë përsërit në kul huallahun? Pse nuk e ka bo obligim kul huallahun? Pse nuk e ka bo një surë tjetër? Po ka thonë El-Fatiha. Ka thonë Alehi Salatu e Salam, La Salate. Ska namaz. A namazi qka është? Pjesë e imanit, mësë më kona i qkon imani. Ndërsa që qiki iman, nuk qëndron pa Fatiha. Nuk qëndron pa Domthon, si lidhen sendet? Namazi është pjesë përbërës e imanit. Pa namaz kemi fol. Nuk paramendohet pa namaz me iman. S'paramendohet. Po mirë, pejgamberi alayhi salatu wassalam është i njëjtë ai cili ka thonë se pa Fatiha s'ka namaz. Që nuk kuptohet se pa kuptimet e surës El-Fatiha së në mërë është kërkush qka është imani dhe qka dhe me thonë të besosh në Zotin Gjellu Ala. E kështu që ndalja me këtë sure me Fatihan dhe disa i bënkajim e Gjozije është prej djetarë i cili i ka qudit njerëzit se surën El-Fatiha e ka spjegu në tri vëllime. Surën El-Fatiha, surën El-Fatiha i ka 7 ajete. Ibn Qayyim al-Jawziyja, librin Madarij al-Salikin, është një njohur libri, Madarij al-Salikin është i përkthyer një vëllim sa kam njohuri, Rrugët e njerëzve të devotshëm. Ajo është libër tre vëllimshë mbi shpjegimin e Fatihas. Tre vëllime mbi shpjegimin e Fatihas. Kështu që tre vëllime, sikur na vetëm të lexonim, do të shkojnë ligjërata të shumta. Andaj nuk duhet për me stërzmadhu dhe me pa të shumtë ligjëratat e vazhdueshme dhe të grumbulluara mbi Fatihan, sepse ajo që s'është thënë është edhe shumë më e madhe. Ajo e cila nuk është thënë është edhe shumë më e bollokshme e kështu me radhë. Andaj duhet mund dal në këto ajete gradualisht. Falem për Bismillahirrahmanirrahim dhe tham se bismillah do të thonë ndihmohem me emrin e Allahut, me emrin Ar-Rahman Ar-Rahim, duke filluar punën time me emrin e Tij dhe duke u ndihmuar me sifatin e ti ilah dhe me sifatin e ti rahman dhe me sifatin e ti rahim, me emrat e ti, pra e filloj punën dhe undalëm pastaj të elhamdu lillah, falëndërimi i takon Allahut, falëndërimi i takon Allahut. Dhe thamë se elhamd dalon prej shukr, pra elhamdu lillah edhe shukru lillah dalon. Cili është dalimi? Elhamdu lillah, hamdi takon Allahut në kuptimin e falenderoj Allahun për sifatët e plota absolute që ai ka. Aj, e falenderoj Allahun për sifatët e ti që ai ka, që ai është i dishëm, i gjallë, me gjallërinë e ti jeton çdo send, ai është dëgjues, ai shikues. Kretë sifatët elhamdu lillah, ati i takon. A shukru lillah, shiqir Allahut, që ka themi popli, e shukru lillah, është shqyqir, pra falëndërimi të konë Allahut për nimetin që më ka dhanë. Për nimetin që më ka dhanë. Që gjithë të shofëmi se Allahut i të konë falëndërimi për çka? Minjëherë, vazhdimi i surës i ajetit të regonë. Rabbil Alemin. Pse, dikush thotë, po pse i të konë veç ati falëndërimi? Pse, dikush, këta nuk e thotë besimtari, besimtari e thotë këta vetëm për të mësuë dhe për të ashtu imanin. Po qafiri, zullum qartë të ndryshëm, ateist të ndryshëm, pse vetëm Allahut i takon falëndërimi? Themi sepse hua Rabbul Alemin, së është Zot i botrave. Gjdo sen që egziston është nën të qenurit Rab i ati cili është absolut, e është Allahu Gjelle Gjellewale. Andaj, elhamdu, pra, kuptimi, falëndërimet, paskajshme, i takojnë ati se e meriton vetëm ai për çka? Sepse i ka sifatet çka si ka të tjerët. Kur thojë dikush, pse atina veç? Se është Rab e para, është Zot. Dhe çdo sendi është nënshtruar atij, po para se gjithash i ka sifatet. I ka sifatet. Ai është i gjithdijshëm. Ai është i gjithshikueshëm, gjithçka shikon. Ai ka në dorën e tij gjithçka. A i ka sifatin e krijimit. Sifatin e krijimit. Sikur në surën Bekara, ku ka thënë Allahu Gjellewala, ja e juhën nasu u'budu, u'budu rabbekum, ellezi khalakakum. O ju njerës, adhurone, që ka thamë na, shumica djetarëve kanë thonë se ilah, do me thonë, i adhuruar. Allahu në surën Bekara, në faqën e dy, që thotë, o ju njerës, adhurone Zotin e juve. Pse valë? Pse të adhurojmë? Se ju ka kriju. Se ju ka kriju. Pra i takon falëndërimi dhe adhurimi dhe nënshtrimi. Pse? Se ti s'ke qenë, ajt kanë zirë. Ti nuk ke qenë, ajt kanë zirë në ujud, në existencë. Andaj ati i takon falëndërimi absolut, subhanahu wa ta'ala. Elhamdu Djetarë kanë thanë, është ithbet, është pohim, është pohim i plotësimit të ti, nërsa subhane është pastrim nga mëngësit. Tash, Allahun e pastrojmë nga mëngësit dhe i pohojmë cilësi. Është një regull të djetartë se Allahu madhrohet mbi dy kënde. Dhe i Shekhul Islamu të imje në libret e ti e përsërit këta shumë shpesh se Allahu madhrohet mbi dy kënde, mbi dy anë, bashkohen dy anë dhe ajo është absoluti në këta. E para, mangësit i largohen, nuk i përkacohen asë një mangësi dhe i përkacohen kret diçka që ka quhet absolute në sifate. Për shembull, kur ti thu subhanallah, subhana Allah, i pastër është Allahu. Pastaj çka thua? Pastaj e përmend alhamdulillah kështu më radh. E përmend sifatet e tina. Mirë po Shejhul Islam ibn Taymiyyah thot, subhanallah apo largimi i mangësive në Kur'an është më pak i përmendur se sa përmendje e sifateve pohuse. Si? Allahu pak në Kur'an thot, ajo është i pastër. Edhe pse thot, ajo është i pastër prej mangësive. Çka përmend më shumë? Sifatet e tij. Thot, unë jam Rahman, unë jam Rahim, unë jam Malik Yawmiddin, unë jam Alim, unë jam Sami, unë jam Basir, unë jam Qayyum, unë jam Hayy, unë jam Muheimin, unë jam Selam, unë jam Gafur. Ndërsa, këtu janë këtë emra, e kështu me radhë, deri emrat që ka neve na janë cek, na thenon dhe kështu me radhë, nëse mendojnë se ka edhe më shumë. Këto janë më shumë se sa në disa vende ku thotë, për shembull Kur'an Allahu xhallahu thotë, "Leysa kamithlihi shay." Nuk ka askush si ai. Apo në surën Hashr, Allah e ka përmend emrin Al-Quddus. Edhe në surën Jum'a, Al-Quddus. Quddus çka është? Quddus i pastër prej mangësive. Po mirë. Pse Allahu më shumë e ka përmend cilësinë se sa pastrimin nga mangësitë? Sepse Sheikhu Islam te mia thotë, me jam pohue, me jam mohue mangësit, kjo nuk është absolutizmi plot. Ti kur nëse thu për dikan, ai nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu. Kjo nuk është se ai është i bukur, asë është i mirë, po kur t'ja përmendësh sifatët pohuse që atëherë ti e vërteton. Nëse këtu e ka në demantin e xhehmive, sa ata kanë thënë Allahu është absolut, ama nuk shef. Allahu është absolut, ama nuk di. Allahu është absolut, ama nuk i ka shkruajt veprat para kohë. Allahu është absolut, ama nuk qëndron mbi arsh. Dhe fjala e tyre është absolut, pra i pastër prej mangësive, nuk ka kuptim pa pohimin e sifateve. Domthonë, nëse dikush e pastron oborrin për ta ndërtuar një shtëpi, kur e ka pastruar oborrin, a ka ndonjë bukuri atë? Jo. Duhet me pru ndërtimi, duhet me pru e bashkët, duhet me pru e zbukurimet, e reja dhe mi vendosati, atër themi e ka pastru vendin dhe e ka zbukurume ata që e ka ndërtuve. Andaj, subhane, është pastërti. Allahu nuk i takon diçka qka e mangëson. Po me e madhe se kjo qka është, se i ka sifatët e mdoja. I ka sifatët e mdoja. Andaj, elhamdulillah, thuhet falëndërimi i takon Allahut, për qka? Se është i pastër për çdo sendi qka e mangëson, dhe është i plot me krita sifatët qka i takon Zotit Gjelle Gjelalu. Ando kjo është elhamdu, falëndërimi i takon Allahut te bareke wa te ala. Ando Shekhu Lisa më të imje e ka përmen këtë mesele si mesele cila du të me pas besimtari parasysht. Elhamdu lilla. Djetarë kanë thonë, pse elhamdu lilla falëndërimet i takojnë, se na kure përkëthejmë që ka thëjmë, falëndërimet i takojnë veç Allahot. Veç Allahot. Ndërsa neve e kemi të lejuar shëriatikisht mi thonë dikujt faleminderit. Dikush ta banë mitmiri, thu faleminderit. Dikush ta zgatë një dori, thu e faleminderit. I shprej mirë njohje. Deri sa pejgamberi s.a.s. e ka pru shart të falëndërimit dhe Allahot me falëndëru krijesën. Para se me kuptu këtë hadith, pse valë? Pse elhamdu lillah. Nga ona tjetër e ka leju me falëndëru dikon tjetër. Sepse çdo e mirë që ka ekziston, çdo begati që ka ekziston, çdo zgjatje dorës që ka ekziston, prej anës së krijesave ndërmjet vetë, ajo është prej begatisë së Allahut xhallahu ala. Pra kur ti ta zgjat dorën e i pasur, e ti je në këtë rast i varfër, Zgjatja e dorës e të pasurit ndaj teje, e ti i varfër. A ti kush e ka zgjatë? Allahu. Kur ai ta zgjatë tyje, e mira në bazament ku kthehet? Te Allahu. Pra nuk ka mirësi në këtë botë, vetëm se fundi hamdit i takon Allahu te bareke ve teala. Elhamdu lillah. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, kush nuk i falenderon krijesat si se ka falenderu Allahun. Pse? Për shembull, sa falenderon prindin, nuk i shpreh mirënjohje atij që duhet mi shpreh mirënjohje. Ja zgjat dikush dorën, ki nuk i thot faleminderit. I ban dikush mirë, ki nuk i thot faleminderit. Ja mëson dikush një mesere, nuk i thot faleminderit. Dhe shkon në muhim, dhe shkon në gjahd, refuzim. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, kush se falenderon njeriu se ka falenderu Allahun. Pse? Sepse ti kur si thu njeriu të faleminderit, ti Allahu që ki thon, se Allahu ta ka sjell qatë të mirë në përmet qatira, ti pe mohon, ti pe mohon. Për e kësaj kaptine, a? Për e kësaj kaptine, mohimi për nga meri, qka është? Kufër, qëtë pifeje. Allahu thot në Kur'an, në shumë ajete, mohimi për nga merve, apo mohimi një për nga merit, është si me mohu Allahun. Ta është parashtrojët pytja. A është bashkë si me mohu Allahun? Që do të shofëmi se edhe mohimi ditës gjikimit është mohimi drejt për zrejt i Allahut. Ti dikush thot se ka njerës të quen sot agnostik, të cilët thonë se neve i besojmë Zotit, është Zot absolut, krijues, i fuqishëm, i gjithë fuqishëm, i gjithë dishëm, mirë po fej nuk pranojnë, pejgamber nuk pranojnë. Këtë çfarë dispozite ka? Kefara. Kefara, në bazë të Kur'anit janë gjafira. Pse vallë? A i thotë në pejgamber që i pranojnë, Zotin e pranojnë? Jo. Ne i themi edhe Zotin se beson ti. Edhe Zotin nuk e beson ti. Mbi çfarë delili, mbi çfarë argumenti? Mohimi të dërguarit është mohimi dërguesit. Pejgamberi ka ardhë, alayhi salatu wassalam, më ka dërgu Allahu me argumente të plota, me argumente të cilat argumenton se ai është dërguar prej Zotit. Ti i thu, këshire, Zotin tant e besoj, ti jo. Allahu e ka thonë, si ta mohoni këta më kini mohu mua. Pse e valë? Se ti pithua ti rëndësije. Ti pithua Allahu ti rëndës. Se unë ta kum qu, ti pithu po, mune ti të besoj, këtas ta besoj. Jo, jo, jo. Mohimi të dërguarit, është mohimi dërguesit. Mohimi të dërguarit. Andaj tha pejgamberi selam, men lem jeshkurin nes, lem jeshkur, illa. Kush nuk i falenderon njerëzit, nuk e ka falenderu? Allahun. Andaj djetarë që a thonë, se njeriu kur mësohet mi mohu e të mirat, aj në esen të tabiatin e kamës mi mohu edhe Allah, me mohu edhe Allahun të barë kjo vë të ala. Nuk i ma. Andaj, neve në është bo obligim, taatur rësul, bindja ndaj pengamerit. Bindja ndaj pengamerit. A është bindja ndaj pengamerit absolute? Absolute. Nëse thotë dikush, a i bindemi pengamerit absolutisht? Po. Pa nuk kemi thonë se një fjalë që ka më hodë ndaj ati është kufër, del pifeje. Një mos bindje ndaj ati me vetdije është kufër. Me dikush thotë për shembull, krejt mirë pengameri a salam, po që këtë misfakin së mdokët. Qa ka kimi sfak? E mohoj, se du. Po, e ka thonë, po, që i themi? Kërejt mi pranue, del prej feje, me qëta. Se? Sepse ti ki mohu Allahun. E ki mohu Allahun gjellë vana. Se aje ka quë, aje ka quë me qëta. Thuja u qëta. E kështë më rabë. Andaj, hamdi, i takon Allahu te bareke vë te ala, dhe gjdo sen që ka egziston që meriton të falenderohet, fundi këti falenderimi këthejet, Allahu te bareke, wa ta'ala, Allahu gjelle, gjelle gjelalu. Kjo sa i përket hamdit, elhamdu lillah. Me këta e përfundojna, dërsa ka në këtë mesele për të thamë, edhe shumë e shumë, mirë për gjdo sen që ka do mu zgjeruë në këtë mesele dhe mu ulimtu më shumë, i këthejet është tefsirit dhe shikon atje që ka kanë thanë djetartë për më shumë dhe mu zgjeruë në këtë mesele. Elhamdu lillahi rabbil alamin. Ta është vjen shpreja Rabb edhe El Alemin. Rabb ka disa verzione të djetarëve të Arabve që ka do me thonë Rabb. Edhe shikone, ajo shtrydhja e fjalëve dhe zbulimi i çdo fjalëve në vetë vetë që ka do me thonë dëban me eshtu kuptimin e vetë ajetit. Andaj ndalja me Elhamdu Lillahi Rabb El Alemin dhe gjdo në fjallë nëse e di se qëfar kuptime bartë në vetë vete, kur ta lexosh edhe kur ta dëgjosh në namaz Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ndryshe kemi shijuar. Ndryshe kemi shijuar. Pikë saj kaptine, kush e marr vesh më mirë Kur'anin, sahabët ana, që harfin e kanë ditë pse ka zbrit, harfin. Harf, vesh një harf, pse ka harf qëtu, se s'ka harf qëtu e kanë ditë. Kjo ka qëtër kuptim, kjo qëtër kuptim. Çdo fjalë kanë ditë, çfarë kuptimi ka. Andaj Ibn Abbasi, djali i Mijës pejgamberit alayhi salatu wasalam, pse u shtu me dije më të madhe të Kur'anit, se e njifte gjuhën arabe shumë mirë. E njifte gjuhën arabe shumë mirë. Andaj duhet me bëj sabër, me kuptu fjalë një nga një. Fjalë një nga një. Thot Ibnul Mandhur, thot Ibnul Mandhur në fjalorin e tij të madh Lisanul Arab, Lisanul Arab, thot ka thënë Ibnul Ambari, "Ar-Rabb yanqasimu ala aqsam." Fjala Rabb ndahet në disa lloje të kuptime. Ku thoje ndahet ku te Arabt, te Arab. Dhe shikone, pa i kuptu kuptimet e Kur'anit në arabisht, smirret vesh Kur'ani. Smirret vesh Kur'ani. Andaj domosdoshmëri e lartë është kuptimi i gjuhës arabe. Shikone njerëzit çka vojnë për ta mësuar gjuhën, gjuhën e huaja, për një punë, për disa euro, për disa dollar, për arritjen e ardhit dhe argjendit, elshon vendin e vet, emigron, rrin gurbet, e mëson gjuhën me vështirësi të shumta. Për çka? Për të arritur tek disa të holla të kësaj bote. Po kuptimi i emrave të Zotit, të cilat janë arabisht, kuptimi i Kur'anit, i cili është fjalë e Zotit, e cila është arabisht, a nuk ja vlen njeriu me ndan nga jeta e tij maksimumin për ta kuptuar thelbin e këtyre? Me kuptu, dinë kjo, kjo nuk është për të mbi vlerësu apo për t'ju nënçmu apo për t'ju nënçmu ata që nuk e din gjuhën arabe. Po na nuk mund të mohuni fakt. Allahu ka folur arabisht. Dhe dietar thonë, ai që s'mendon arabisht nuk e merr vesh Kur'anin. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dhe Imam Shatibiu, Imam Shatibiu në librin e tij Muwafaqat thot nuk ja asë një në gjitë fejës ajë që ka se din gjuhën arabe. Unë e di se ka njërës të ri të se të hinë fejë me entuziasm dhe me frim të madhe dhe mendojnë se ka ndalë për taklidit, për pasimit qorazi. Kjo dëshirë është e mirë, por realitetit dëshmonë diçka tjetër. Se ti kur lezon Kur'an e lezon Sherifa Mejte, në vëllaj dashur, të lezon Sherifa Mejte. Dhe ti nuk e di se që kjo ajet, a është qështu që ka thonë Sherifi ajo. Kush të vërteton ti? Ti dush me besu Sherifit. Me ardhi kush me thon, Sherifi se ka di gjuhën arabe, çka bën ti? Çka bën? Bën në siklet. Apo ai tjetri përkthyes. E kështu me radhë. Kështu që ti je i vart për përkthyesi dhe kjo është mesela e rrezikshme. Andaj ndalja me ajetet në arabisht, andaj Ibn Taymija ka thon nuk lejohet me përkthi Kur'anin. Nuk lejohet. Dhe ka pas shumë brej dietarëve që kanë pa fesad kupti përkthimin e Kur'anit. Edhe pse fjala përkthim dihet, nuk përshtatet me ata që është dalë në fush. Mirë po, pa i kuptue fjallë në gjuhën arabe, që shkanë zbrit, prej Allahu Gjelle Gjelaluhu, është vështirësi e madhe. Andaj duhet çdo njani prej juve me ndje obligim, spaku meselat më madhështore, që janë el-Fatihaja, ajeti kursi, kul hu Allahu ehad, e kështë më radhë, mi kuptue në hakikatin e vetë, se që shkanë kuptu arabët dhe sahabët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibnul Mandhur, ka thon Ibnul Ambari, Rabb yakun ar-Rabb al-Malik. Rabb i thon atij cili është pronar. Pronari i diçkaje, i Zotit diçkaje. I thon Rabbul Bayt, i Zoti i shtëpis. Yusufi alayhis salam kur i tha atij shokit vet në burg, i cili kishte më shpëtuar, çka i tha? Irji ila rabbik. Ktheu tek jo këtu nuk e ka për qëllim Zoti jot, po te gazda jot, te gazda, te zotnia jot, sepse ju e dini të kaluarën ka pas rob edhe zotni, i cili ka pas nën pushtetin e vet. Ku i ka thënë irji ila rabbik, kuptimin ai cili të ka ndor tyje, ai cili të ka ndor tyje. Është kuptimi i parë El Malik. Wa yakunu ar-rabb as-sayyidul muta'. Kuptimi i ditë i fjalës rabb është zotria të cilit i nënshtrohen të tjerët. Rab, kuptimi i dytë, është zotëria i cili nështrohen të tjerët. Edhe jekunë rab el muslih, rab beshej i dhe aslaha. Dhe kuptimi i tretë i fjallës rab, kënë nga lisanul arab, fjallori maj madhi gjuhës arabe. Nuk egziston fjallori matë madhë si ki. Edhe pse, sa përdobi, egzistojnë fjallë të gjuhës arabe, qka nuk janë asë fjallore. Nuk janë as fjalore. Këta e ka pohu Shejhul Islam Ibn Tejmia, se ka fjalore shka, deri sa i ka thonë bile fjalori, nuk të afron nga të Koranit. Ibn Tejmia e çuditshëm këtë meselë. Ai fjalorët i zak kur gjo hiq. Thot, këta janë për ato miskinat që dojnë me mësu gjuhën arabe që se din. Për ndryshe, gjuhën arabe, pisahaveve, veç pisahaveve. Por për tjerëta nuk i llogarit, veç poezitë e arabëve kështu më radh. Kjo është mesela tjetër. Mirë, po ne na pikë këtu në të vartëve, çka na duan fjalorët e gjuhës arabe. Ata të gjigant çka e kanë di gjuhën arabe prej fëmijëria, ata janë mesela tjetër. Dhe kuptimi i tretë i fjalës arab është el muslih. Andaj thot Ibn al-Ambari, ka thonë edhe Ibn al-Mandhuri, se arabët thojnë rabbe shej i dhe asleha. E ka bo diçka rabbe kur ta ka ndreq, kur e përmirson. Kuptimin e regulon. Pra kuptimi i fjallës rabbe është pronar. E dyta, zotri i cili i nështrojë njërzit, edhe i bindën ati. Dhe e treta, kur dikush e ndreq diçka, i thojna rabbe, e regulloj, rabbe, fehua rabbu, kjo e ka regulluhe. Këto i ka tri kuptime. Dy kuptimet e pare janë të qarta. Kuptimi i tret, qysh mundet më konë rab, regulluës. Regulluës. Ne edhim se regullimi vjen pasit prishet dishka. Regullimi vjen pasit prishet dishka. Atëre, si është në kuptimin e tret, Allahu rab, El Alemin, Rab i gjitha botrave, në kuptimin regulues dhe përmirësues i atyre, djetarë kanë thonë, këta e kuptojna nga Kur'ani. Në surën Bekara, Allahu Gjellewala e ka përmenë se njëriju i ka katër etapa. Ku ka thënë Allahu Gjellewala, kejfe të këfuru në billahi, si e mohoni Allahun, dhe i ka përmenë katër etapa, katër periudën dhe për të mërët të cilave, dhe e mos kalonë, çdo krijes, çdo krijes. Kejfe të këfurune billah, wa kuntum emuata, dhe keni qenë të vdekur. Thumme ahjakum, pastaj ju kanë gjallë. Thumme ju mitukum, pastaj do t'ja umerë shpirtin për zdyti. Thumme ju hikum, pastaj prapë ju në gjallë. Thumme i lejhi të rgjaun, dhe në fund këthejuni, këthejeni të gjithë tek zoti. Djetarë dhënë, e ngjallja e parë, dakord. E vdekja e parë, dakord. Ringjallja, dakord. Kjo vdekja e parë, çka quhet? Kjo është pa ekzistenca. Andaj Allahu çka thot? Kuntum amwata. Kush ka mushaf, le ta çelë surën Al-Baqara, që ta vërtetojnë edhe ta shohën me sytë e tij. Ku Allahu xhallahu ala në surën Baqara ajeti 28. Kayfa takfuruna billah? Si e mohoni Allahun. Dhe ju keni qenë, Allahu këtë e ka qujtë të vdekur. Të vdekur. Po para se me qenë ti, ose na, para se me lindë, a na ka qujtë dikush i vdekur? Po arapt i thojnë maut edhe diçka shka është pa egzistume. Kur diçka nuk egzistojnë, i thojnë mejit. I thojnë, arapt i thojnë mejit. Ma wat ka. Nuk egziston. Hayat i thojnë kur të egzistoja. Tash, këto katër etapat, pa egzistenca, egzistenca, pa egzistenca, e cilë është vdekja, jo, dhe egzistenca, riegzistenca, janë katër. Kjo e para, Allah e ka qujtë vdekje. Tash, për ta kuptuhe në kuptimin rëbë, sa Allah në dreqë, përmirëson, kur dikush është ismut, dhe vjen doktori, edhe e mjekon, apo thënë Allah e ka shëruhe. Në këtë rast, kur ai ka qenë ismut, s'ka mujtë me jetuhe. Kur i ka ardhë shërimi, i ka ardhë jeta. Pra Allahu, kur ta jep jetën, të regulon tije. Se pa ta dhënë Allahu gjellon mundësin, ti s'mun është me jetu. Pra të ka regulue, të ka regulue. Atëherë, kur ti ki qeni pa egzistushëm, dhe të ka qitë në egzistencë, a i të ka regulue. Ti s'ke egzistu, dhe të ka qitë në egzistencë. Pas ta i ta mërë shpirtin, dhe prap të qetë në egzistencë tjetër. Kjo është kuptimin aslaha, e ka regulue, e ka përmirësue, sepse jeta, pra njëri ju kur ka defekt, qatë zgrim sa që ka defekt, në thojna, qatë s'ka pre jetës. Andaj jeta bartë edhe në kuptimin e gjallërijës. Allahu e ka qujtë jetën e përtejme, jetën e akiretit, der el hajawan. Hajat i thonjë jetës. hajavan gjallërijës. Pse val? Na do të shëtit me sot disa ajete. Allah e ka qujtë këtë botë, bota e dunjojës. Atë botë e ka qujtë akhirat. Po e ka qujtë me një emër tjetër. Darul hajavan, hajavan, jeta e gjallërimit. Pse val? Sa atje gjallëria e plot. Pse e plot? Allah o thotë, s'ka më me vdekë. S'ka më me vdekë. Në mënë, banorëve të gjennetit, ju thotë, s'ka më me vdekë. Ndërsa banorëve të gjennemit, ju thotë, je ti hilmotu min kulli me kenin vë ma hua, bi me jetë. A ti ven vdekja, në përgjdo anë dhe, nuk vdesë. Andaj, rab e ka kuptimin e zotriut, pronarit edhe ati i cili regulon. Kur neve s'kena iman, Allah unë arrujt, apo kena iman të dopt, apo dikush ka nevoj me ashtu gjallërin e imanit. Në këtë rast, në qatë shka s'ka pre imanit, qatë s'ka pre gjallërijës. Që gjitha shumë në surën Isra. Surën Isra. Vallaj, ki Kur'an, si kur njerëzit të lexonin me vëmendje, dhe të ndalëshin ma jetët që shduhet, dhe të vajtojshin Kur'anit, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin muslim, kishin me pa çuditëra, se kjo është fjalë e Zotit xhelle xhelalu. Njeriu shpeshherë mahnitet me një dietar që ka shkruar një libër, mahnitet me një akademik të njerëzve, i cili thuh subhanallahu çish ka shkruar. Apo shpeshherë njerëzit thonë, çfarë fjalë ka thonë filan dietari, sa madhështore, të kënaqet shpirti. Kjo është fjalë e Zotit xhelle xhelalu. Fjalë e Zotit te bareke u teala, ndaj kjo është Ar-Rabb te bareke u teala. Disa dietar kanë thonë Elhamdu lillahi Rab el alamin. Pse i takon ati falëndërimi? Se është Rab, se është Zot. Pse ka thonë Rabbul alamin edhe s'ka thonë Ilahul alamin? A këto Ibn Qayyim këto dobit. Andaj unë një legjerat thash, çka thonë prej dobive, mos thoni çka tha hoxha, ku e nxjerri hoxha. Nëse harroj me cek se e ku morë për filanit e alanit, se është absurd dhe gjdo fjalë mja përgacue, djetarë nga se du të me përnejnë vazhdimisht, dine se dikun e ku morë. Dikun e ku morë, na ndërë sëmë ka ardhë, dikun na për libra e ku morë, ditë prej djetarëve të muslimanëve. Ibn Qayyim këto mesele i ka të shqelu me si duhet. Ka thonë, pëse s'ka thonë Ilahul Alemin, po ka thonë Rabbul Alemin. Sikur që të dvinë të Melik Jomiddin, gjikues, gjikac në ditën e gjikimit, kurse ai është gjikac edhe sot. Do ta shohim. Pse ka thon ditën e gjikimit? Ai është edhe sot gjikac. Edhe këtu, pse thot Ibn Qayyim ka thon Rabbul Alamin? Ai është edhe Ilahul Alamin. Ai është Allahi, por kjo pse s'ka thon Allahu i botrave, po ka thon Zoti i botrave. Pronari edhe ai çka i ka në dorë të gjithë. Ibn Qayyim thot li'an al-khalq ajma'uhum ju kërrune për rububijet i hi. Thotë sepse të gjitha krejësat e pohojnë rububijen. Ska vëtërtokët që e mohon që ka Zotë, mbi qilë, dhe se kjo universë ka një Zotë. Përveç atyre shka, bojnë mukebara, me një matësi. Mrejna besojnë, prej për jashtë tiren ateista. Pra, për shkak se krejt e pohojnë sa jo është Zotë krijuës, Allah u ka thënë Rabbul Alemin, këtë e pranoni këta. A ilah, ja se pranojnë. Kur të vjenë puna me adhuru Zotin, e këtu vjen polemike madhe. Këtu vjen polemike madhe. Kur ti thuj dikujna, pse s'falesh? Ua, dhe Allah thëtë, minjëherë ta qëtë se ata, unë i besoj Zotit. Ha, minjëherë ta qëtë, unë i besoj Zotit. Nuk jam dhe të thana i beson Zotit. Ta, Allah në ka kalëzhu para se me në kalëzhu ti. Ti i beson Zotit. Po ti nuk e ki ilaha ta. Nuk e ki të adhuruar. Kur i thëjna dikujna, pse nuk falesh? Ai minjëherë shkon menja se ai i cili falet duhet me pas gjunaja dhe shtash kon mu pastru. Ne i thonë jo. Ibn Qayyim thotë pse njeriu falet? Pse falet? Se Allahu është mutekebbir. Ati i takon lartësia. Ai është i madh. E para të madhit çka duhet me bë? Sejdë. Dhe më ra sejdë. Nuk ka pse kena gjunaja. Sigur të hamdi. Ne e falenderojnë Allahun. Jo se herë për nimete, po pse ajo shumë i madh i thonë elhamdulillah. Do një herë nuk i e të përjetu në një nimet, po thua, elhamdulillah. Elhamdulillah. Na kur falmi 5 kohë në dit, kur falmi 5 kohë në dit, 5 namazë, shpesher në nuk i numrojmë nimetet, po e dim sa i e meriton më adhuruë, e ditëm nimetin apo se ditëm, sa i është i madhë. Kur të napitë të dikush, pse falni? pse, veç se na ka dhonë të mira, jo. Sa ishtë Allahu, mu të kebir, a është ma i madhi, meriton mja, mja shtë vënue balin, s'ka ma shumë, nëzdina ma shumë, qish mu përull? Me vënue pjesën më të lartë, në pjesën më të ullët, në shenjë të zvoglimit vetë vetës dhe të madhërimit atina, te bareke ve teala. Andaj, pse ka thonë Rabb el Alemin, Zoti botrave, se e pranojnë këta? A lillah, Allah, ilah, se pranojnë këtë. Andaj njerëzit vendosin kushtetuta, vendosin ligje, adhurojnë vore, adhurojnë melaqe, adhurojnë pejgamber, adhurojnë gjin, adhurojnë epshe, adhurojnë femra, adhurojnë organet të njeriu që janë në bashkohorën, adhurojnë mi, adhurojnë lop, adhurojnë dele. Çka sa adhurojnë njerëz, apo? Kanë adhurime të shumta. Domthon se Rabbul Alamin, ata të gjithë pranojnë se Allahu xhallahu ala është krijuesi absolut, mirë po në adhurimin e tina ndalën dhe një grup e vogël prej tyre e adhurojnë Allahun te bareke ve teala. Kjo sa i përket Rabb el Alamin. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Rahman Ar-Rahim. Folëm na dy derse për Ar-Rahman Ar-Rahim. Këtu këta ata çka është thënë atje e thonë edhe këtu. Më një herë parashtrohet pyetja, a nuk është kjo përsëritje? Ar-Rahman Ar-Rahim. Se na tham Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tash Ar-Rahman Ar-Rahim. Pi bjetë që dy herë këna përsërit Ar-Rahman Ar-Rahim. Djetarë thonë nuk është përsëritje. Dhe regull Ibn Qayyim ka thonë La ju gjëtë tikrarun fil Kur'an. Ska tekrarë Kur'an. Po, ka shpreje të cilat përsëritën, a kuptimet jo. Shpreje ka që përsëritën. E tash, nëse nuk është tikrar, nuk është përsëritje kjo, qarë kuptimi ka? Në fillim ti thave Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, ndihmohem me Allahun i cili është Rahman Ar-Rahim, pra ndihmona me ata që është Allah dhe është Rahman me janis punës. Pas ta i thave Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falëndërimit i takojnë këta tina Zotit e botrave, tashtu Rahman Ar-Rahim, e falëndëroj Allahun qishu ndihmohem me ebrin e ti Rahman, tash e falëndëroj ata së është Rahman. I thamë, Elhamdulillah, o Zotë që je Rahman. Guptimin e Bismillahit ka ardhë, ndihmohem. Tash, Ahmeduhu, e falenderoj, së është Rahman. Pra, guptimin e partë të Bismillahit është, janisi së është me emrën e ti Rahman. Guptimin e ditë, o Zotë, faleminderimi të takon ti, pse, se je Rahman dhe je Rahim. Kjo është guptimi i ditë. Edhe në Kur'an nuk ka tikrar që ka thonë Shejkhul Islam Ibn Tejmije dhe zonës i tina Ibn Qayyim El Gjozije. Këta do të shofëmi në Kur'an, se nuk ka tikrar. Dhe dine se Ibn Qayyim El Gjozije ka një fjalë ku thot shumice e njerëzve që ka nuk janë ndalë me të debur, me meditu si duhet Kur'anin, ato shpesher kur vinë të ajetet që ka janë me shprejet të njashme thonë këna folë për këtë ajetë. Ha? Për shembull, sura Bekara përsëritet elladhina amanu wa amilus salihat. Minjëherë pas disa ajeteve vjen i njëjti ajet. Ka për mufesirave çka thonë? Folëm. Folëm të e njëjta shprehje. Ibn Qayyim i thotë nuk është e vërtetë kjo. Nuk është e vërtetë. Ani çka ka shprehja e njëjtë, këtu ka ardhur për diçka tjetër. Këtu ka ardhur me të kaqdu diçka tjetër. Pse? Se Allahu nuk ka nevojë përsërit. Kë ka thonë një herë. Ditën herë nuk e thotë njëjtën. E ka shpru shprehjen e njëjtë. Po kontekstit ka zonë se jam të folë për diçka tjetër. Kontekstit ka zonë, pse? Allahu nëse do të bane, nisen, pse e përsërit? E përsërit për kuptim tjetër. Bile thot, njerëzit janë të ngritur për kësaj mesele. Qysh janë njerëzit? Kur ti thush dikujna, bane një punë. Nuk i thu, bane, bane. Bane, bane, bane. Veproje, veproje, veproje, tre herë, pse? Po i thu veproje dhe një herë. Kur ti thush për ditë veproje, ti do mi thon diçka tjetër tash. Veproje dhe mos u ban rebel. Kur ti thush për streti, veproje se ato që rebelohen ndaj meje, unë i kam kështu kështu kështu raportet me ta. Pra çdo herë që e shton ti fjalën, njëjt fjalë, ti diçka tjetër do mi kallzu aty. Por ndryshe e para kish mjaftue. Po kur ai nuk ta ka kuptuar të parën, ti ja ke shtu kuptimin me përsëritjen e shprehjes. Atë Kur'an nuk ka tikrar. Nuk ka tekrar, nuk ka përsëritje, po përsëritën shprehje. Shkone në surën El Ahqaf, surën Al-Ahqaf, surja 29. Në ajetin e 7, surja e 29, ajeti i 7. Allahu Jellu Ala, në falni, surja Al-Ankebut, surja Al-Ankebut, 29, surja Al-Ankebut, ajeti i 7. Allahu e përsërit të njëjtën shprehje me kuptime të reja, me kuptime të reja. Këta po e shpjegojmë për të kallëzuese Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, nuk është përsërit për vetë se shprehja, ndërsa kuptimi është tjetër. Kuptimi është tjetër. Ajeti 7, siç ka thënë Allahu Xhellahu Ala, walladhina amanu وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Ata të cilët kanë besuar dhe kanë punu vepra të mira, do t'ja ulshlijem të këqijat, do t'i pastrojmë nga të këqijat, dhe do t'i shpërblejmë me shpërblimin më të mirë për ata që kanë vepruar prej veprave. Për ata që kanë veprue prej veprave. Ajetet lidhen njëri me tjetrën. Para se me tregue se nuk ka përsëritje. Minjëherë faqja e parë e surës Ankebut. Surja, domthonë faqja e parë, ajeti i 5. Allahu xhela thot: "Men kana yarju liqa Allah, fa in ajala Allahi la'at." Kush e shpreson takimin me Allahun vërtet takimi me ta, ka me ardhë. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dhe ajo është dëgjues dhe i dishëm. Me një rajet tjetër çka thot? Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. E kush lufton dhe përpiqet, vërtet përpjekja dhe mundi i tij dhe lufta e tij është për vetën e vet. Është për vetën e vet. Inna Allaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allahu është i pavarur nga të gjitha krijesat. Tash, ajeti 5 dhe i 6 çka përmend? Elladhina, apo men kana yarju liqa Allah. Kush e shpreson takimin me Allah? Shpresa ku lidhet? Në zemër apo? Kur thot dikush jam të shpresue, me të ku është shpresa? Në zemër. Jam të shpresue. Pastaj më njëherë vjen ajeti jahada. Shikona xhezajën. Shikona shpërblimin. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ata të sëtë kanë besuar, të ajeti 5 të lidhë, ata të sëtë e shpresojnë takimin me Allah, kanë besuar. A janë mjaftu me këta për shpërblimin me emor? Jo. وَمَنْ جَاهَدَ, dhe kush lufton, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dhe punën veprat mira. A mundët dikush me i në gjennet, veç me besim? Ska shansë. Nuk është e mundër. Edhe pse na nuk e pranojnë atë që besimi ekziston zemër, pa dalë në fush, pa dalë në gjimtir. Mirë po shikone tertibin, stilin. Edhe pse mund dalë me stilet e ajeteve, na shkon në legjërata të tjetër kund. Mirë po sa për ta ilustruar se në Kur'an nuk ka përsëritje. Allahu e ka përmend. Ai çka shpreson, a ki po disa njerëz, edhe unë jam të shpresue. Edhe unë jam të shpresue. As nuk falet, as nuk agjeron, as nuk i bindet Allahut. I bën të gjitha të zezat, edhe unë e thotë si ti jam të shpresu. Po mirë, u amen gjahede, e unë që jam të përpjek, e ti si të përpjek, e unë që shpirti më ndull, të dash me e majtë këti iman, barabar, unë e ti barabar, Allahu ka thënë, jo, këta, se gini gale, se unë e këta nuk e la. Unë e kam garantu se, elledhine amenu, u amilu, atësët kanë besu, po kanë shpresu, dhe, qka? Kanë punu, va me njahed. Dhe Allah punën këtë që ka qëjtë, gjuhët. Du të munu. Në sabah, letë mu qu? Nuk është letë. A i cili fle, edhe nuk e ka gajle kur qohët, a? Edhe ti që të gjitha vështisit mundohës me e prish lezetin më të amël tjetës, për çka? Për t'ju bindë me dyre qatë Allahu Gjellu Ala. Allahu kam i bëtë që të barabar? Kur nuk i bëmë barabar? Dhe me këtë argument. Mirë po shikone. Allah dhe atësët kanë besu dhe kanë punu veprat mira. Do t'ja ushlim të këqia dhe do t'i fusmi në shpërblimin matë mirë për ata që kanë punu. Pas e thot, wa wassajnë al insana bi walidejhi husna dhe e kemi këshiluar, i kemi dhënë në wasijet testament njëriut që me prinderit e ti të sillet mirë. Belaja, kjo një prej emrave të kësaj sure është surja e fitnes. Se qish fillon ajeti? Elif lam mim. A mendua njërzit që të lihen, të thonë, kemi besuar e më sprovohen? Dhe Allah në këtë sure i ka të regue fitnet e para dhe të fundit që ka i paracite njëriju gjatë rukëtimit për të zote. Minjëherë, fitnja e parë, ku ashtë me njëriju në kur të janë isë mu besu? Kur të zotë, prind të ti. Prind të ti, apo? Minjëherë bëba vetë i thotë, ka ndryshu di shka ke. Nëra vetë thotë, ki ndryshu gjallë jam, si jeti qaj? Nuk i qaj, ti i kondi... Piku janë isë, i parë ishka ashe ndryshimi, ku shakë? I parë ishe nëna vetë, i parë ishe... Allah, minjëherë, fitnën e parë, mas i ka përim besimtar, ka thonë, me prindërit e kena këshëllu, musil mirë. Që dhe me dhonë me prindë ka me dalë problem, nëse janë pauzumë, kuptohë. Wa in jahadaka, e nëse ata të luftojnë tyje, li tu shrike bi, që të mbash mu shirkë, ma lejse kebi, le kebi hi ilmë, për të cilën ti nuk i dije, fela tu ti ahuma, mos i respekto ato. I leje më rgjiukum, tek une do të ktheheni, fe une biukum bima kuntum të amelun, e do të ju shpërblej, e do të ju njoftoj, me ata shka ju e kini punua, do të ju njoftoj. Pasaj thot, shikone, i njetja jetë, i njët është prejë, walledhina amenu wa amilu salihat, i njëti, edhe në altke, i shtati, walledhina amenu, a është këtu i njëti në kuptim? Jo. Walledhina amenu wa amilu salihati, le në dëkhilen në hum fis salihin. Allahu djetarë thonë, ata qka e kanë mendimin se në Kur'an nuk ka përsëritje thonë, ajeti tjetër, ajeti nëndë, nuk e ka kuptimin ajetit shtatë. Ajeti nëndë do me thonë, kush e kalon sprovën me prindërit e ti, a sprovën me prindësht e madhe. Kur njëri ju i hum prindërit e ti, nëse ata morën rrugë të pauzimit dhe të jemë rrugën e uzimit, ata dalin kundër Allah, ti jemë Allah, ata i rebelohen Zotit, ti nuk i rebelohesh, normal që ka me pas konflikt, konflikt. E njëri ju e ndin dhimëtën e qerdhës vogël që ka arrit ati. Nuk mund është me thonë asë njani, edhe ata që ka ishtë këshirin babon e vetë shtremt, edhe ata që ka mundohen me luftu babën me të gjitha mundësit edhe nanën, nuk mund me muhut dashurin dhe jati, dhe që ati arrit, përveç nëse ka pas kaderët sët i ka majtë larga ta, e mës me pas. Dashurin dhe i prindre është natyrore. E mirë, Allahu këtu që ka i thot besimtarit, thot e di se kjo dhem, e di se kjo djek, e njeri ju në akhirat që ka thot? Thot, unë u shpërbleva, po du të ndjeje edhe në gjennet prezencën e babës dhe nanës. A kish pas zonjani prej neve qef me pas babën e nanën me veti ati, në knatësi. Të gjithë dojnë ta. Për nga mere ka doshta, alej salatu e selam. Mirë pa Allahu. E mirë, kjo dhimët, pa e shprej sahabët, Allah e ka ditë, s'ka nevoj me e shprej, unë e di qka, që e një të dosh me thonë. A po, herë sahabi i tha, ja Rasulullah, baba e më ku ashtë, që i kishë dekë në gjahiljet. Pra, a ka shonë sa i më konë me mua atje? Allahu, për njënë sëmë tha jo. Mirë, këtë dhimët, ku e zavendëson? Allahu tha, atët se të kam besuar dhe kam punuar veprat mira, e që ajeti spjegon se vepra e mirë dhe besimi i sakt e ka shtimi hub babën dhe nanën. E ka shtimi hub. Allahu thot, lenu dëkhilen në hum fis salihin. Dhe t'ja zavendësojnë me një familje tjetër besimtarët që shka qenë ki besimtarë në këtë dënja. Pra Allah thot, dhimë dhe në shka e ki, mos u tutë se dhe t'ja zavendësojnë me një familje të njëtën ndjenë shka e ki për prindërit sot, ka me t'abonë një tjetër e që është prej besimtarëve të duhur. A kuptut? Tash, kuptimi ajetit parë dhe kuptimi ajetit 9 nuk është i njëtë. Me një herë mas kësajna, shka dhe Allah u gjelluara, vë kalë ledhina kefaru, në ajetin e 11, në ajetin e 12, vë kalë ledhina kefaru li ledhina amenu të tabi u sebilina, këtu vjen sprova e shokve, këtu janë këtë sprova e imanit. Allah o thotë, dhe i thanë ata shë kanë bo kufër, atërë shë kanë besue, i tëbi u se bilëna, hëtës me mua rrugën teme, wële në ahmil, khatajekum, dhe na i bartë mi gjunate juve. Djetarë kanë thonë, kjo është sprova e zdikave, kur ti e ndronë atë shëqnijën tane, gjajletit, atë thonë, alebe se Allah u në falë neve, kushtë ka mashtru tije, apo, kështë thonë, apo, gjajlet, leve, edhe në të kalurin ka thonë, lema mund qafteme, apo, si tu të shti, unë të paguj. Allahu thotë, ja, nuk mundet me të paguj taj. Mirë po këte janë sprova, këto janë sprova. Ajetet nuk përsëriten, shkojmë në surën Hajj, shkojmë në surën Hajj, surja e 22, ajeti 3. Mos përsëritja në Kur'an, mos përsëritja në Kur'an. Në vërtetimi se Rahman, Rahim nuk është përsërit. Thetë Allahu Gjellua në surën Hajj, ajeti 3. Wa minan nasi men yujadilu fillahi bi ghayri ilmin wa yattabi' kulla shaytanin marid. Dhe prej njerëzve ka të cilët polemizojnë rreth Allahut. Polemizojnë rreth Allahut. Kjo e ka për qëllim kundër Allahut. Bi ghayri ilm, pa dije. Dhe ndjekin çdo shejtan të rebeluar, rebel. Këtë faqen tjetër. Kjo ajeti 3. Ajeti tjetër, ajeti 8. Një njëta shpreje. Wa minan nasi men yujadilu fillah. Çish ka i pari? Wa minan nasi men yujadilu fillah. Ajeti 8, wa minan nasi men yujadilu fillah. Bi ghayri ilm, bi ghayri ilm. Edhe atje bi ghayri ilm. Wala huda wala kitabin munir. Këtu e ka shtue dhe pa udhëzim dhe pa libër të qartë. Dietar që kanë thonë, a është e njëjta? Jo. I pari ajet është për avamin e qafirave. I dyti ajet është për alimat e qafirave. Imamat e tyre. Alimat, kuptimin e imamit, jo në kuptimin e dije, se s'kan dije. Po në kuptimin e imamlëkit, pris në kufër. Allah dhëtë, dhe prej njerëzve ka është ka pa dije, ha, je të bea. I shkonë mas dikujna. A, be thotë, këtë tamame ka. Sigur njërë sot, kër i ngojnë ato krijetarët e tyre. A, ndështë ta belbzon ati, të regon palavra. Mirë po ki, i të rridhët zemë, thotë, sa mirë ato folë. Apo? Pse? Se s'ka kur far dije. Edhe je të bea, kulle shejtan, zdo shejtan shkajtë e përpara, i shkonë mrapa. Allah ka thonë, zdo shejtan të rebeluar. Këtu të tjetër që ka thonë, dhe prej njerëzve ka të shka polemizojnë për Allahun pa dije, i njëjtë, edhe ki pa dije dhe pa dije. Mirë po ke ka fash vetën, imam. Mirë po qka, wala hude dhe as uzim dhe as pa libër. Pse ka se këtu librën, për me e bo shenë se këtu është për qëllim, imami. Qëfar kuptimi imami? Se imami, para se dhe me, unë jam me libër, unë jam me shkollë, unë jam të të kaldu, unë jam të di qka jam të folë. Allah ka dhënë, wala kitab, as kanë kitab. Nuk kanë kitab. Aja të ushtirë si ka kitab, ka liber, mirë po nuk ka. Dërsa të i parë nuk e ka për në libri. Mirë po shprejet janë të njëta. Shkojmë surën Isra për ta pase shprejet vinë të njëta, ndërsa kuptimet janë të dalume. Thëtë Allahu Gjellu Ala, ajeti i 22. Ajeti i 22, surja e 17. Kjo formë e leximit të Kur'anit, i kërkimit të ajeteve të ngjashme, ka qenë prej qëllimeve të dietarëve të muslimanëve. Derisa janë shtyr kush po shkruan libra dhe me i gjet ajetet që shpjegojnë njëri tjetrin, dhe ajetet e ngjashme. Kjo shkencë e vetveti. Muhammed Emin Shinqiti, njëri prej dietarëve të mëdhoj, i cili ka qenë prej bashkëkohorëve, ka ndruar jetë, Allahu mëshiroft, e ka një libër Adwaul Bayan. Adwaul Bayan, dritat e sqarimit të Kur'anit me Kur'an, është mundu në 5 vëllime me imbledhë që të ajetet në gjajshme. Të janë qudirat, shka Allahu Gjellala i ka cilë në librin e ti. Shinë në surën Isra, i njëta shpreje me kuptimet të ndryshme. Në surën 22, në surën 17, ajetin 22, Allahu thot, La te gjal me Allahi ilahen akhar. Mos e ban dikan tjetër me Allahun ilah, mos adhuro dikan me Allahun. Mos e adhuro dikan me Allahun. Dhe kujtone, Allahu s'ka thonë, wala te gjal me Allahi rabben akhar. Mos e ban me Allahun një rab tjetër, një zot tjetër. Që ka thonë? Një ilah. Pse rab se ban kërkush? A ka thonë dikush se dy veta, dy qenje kanë krijuar universin? Ja, veç një. A ka thonë dikush se janë dy krijus? Jo, veç një. Këte kanë pohu se veç një është krijus. A sa ta dhurum ka? Qa i përmenë. Dërsa ba me folë ka ta dhurum. Allahu që a thotë? Shikone, sikur që e përmenë në gjëratën kalume. Allahu nuk thotë kërkun Kur'an besoni vdekjes. Ska në mojmi besu, ju e shqipni ata. Andë Allahu nuk thotë në Kur'an besoni qijëllit. Po bindju një Zotit qëllit. Këtu këta jetë, wala te gjal me Allahi ha, rab, jo, ilah. Më zvan të adhuru. Kjo është kundër murgjive, kundër irgjajës, kundër atët dhe se të mendojnë se la ilaha illallah ka kuptimin, s'ka Zotit cili kryon përveç Allahu. Kjo batil që që të shofëmi në për tefsirë të ajeteve të shumëta, se kjo prej abu talil batil, ma batil, s'ka ma batil se kjo. S'ka ma batil se kjo. Adaj, mirë po, më zëtim gjdo mesajlin një nga një. Mos e ban me Allahun ilah tjetër. Pse? Fetek'ud, e të ullësh, me dhmumen i nënshmum, më khdhulen i përbuzur. Më khdhul. Qëfar kuptimi ka? Mos i ban shirk Allahut, fetek'ud. Djetarë kanë thonë, e para prej kuptimeve të ati, e para prej pasojave të ati, cili ban shirk Allahut, i humb ambicia. Zdi pse jeton. Ha? Qka me jetue? Cili është kuptimi jetës? Ska i prishet ftyra, i prishet harmonia. Pse? I ka po shirk Allahut. Është përplas me ligjin e universit. Allah i ka thonë, mos i ban shirk Allahut, fetek'ud. Skije, andaj. Ibn Kajimi shka thotë, gjdo mangësin iman është mangësin ambicje. Mangësi në ambicje. Që në mënë mangësin ambicje? Ski vullnet me lezo Kur'an, ski vullnet me falë namaznate, ski vullnet me lezo e libret e djetarve, ski vullnet me përmenë Allahum. Pse? Se ka hije dishka prej kufrit dhe shirkut të vogël në zemër. Për ndryshe, varsi prej imanit që e kije të kundërtën e këti ajetit i cili ka po shirk. A kuptut? Sa më shumë që ka iman, ka gjallëri, sepse Allah e ka emin haj. Dhe shekullë samit e mi e që ka thot, vallaj, se herë kërën përzijen me sejle, thom, ja haju, ja kajum, o i gjallë dhe me gjallërin tane jeton gjithë sen, mësoma qëtë me sejle. Pra, qelma, në gjallëm, se ti i haj, ti i gjallë. Dhe nëse i bën kajimi thot, hoxha jam, i bën të imia, shumë aludojke, se emri maj madhi Allahut është, el haj el kajum. I gjalli, edhe me të gjallërin dhe të cilit jeton gjdo send. Këtu ka thonë, la te gjall me Allahi ilahen akar, fe te kod, tullësh. Tullësh nuk ka përshëllim më ullë me nejtë. Tullësh me ambicë, s'ki vullnet, nuk dip se jeton. Dhe i nënçmuar dhe i përbuzur. Faset tjetër, ajeti i 39. E një ta shpreje, thëtë Allahu gjellu ala, dhalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma, kret kjo çka po ta shpall na ti është prej hikmetit, prej Kur'anit hikmet, wala taj'al ma Allah ilahan akhar. Çish ka para? Wala taj'al ma Allah ilahan akhar, edhe këtu wala taj'al ma Allah ilahan akhar. A është kuptimi i njëjtë? Jo. Të tregon pasojë tjetër. Thot Allahu xhallahu ala, mos i bën Allahut shok tjetër në adhurim. Fetulqa fi jahannam maluman madhura, athidhesh ne jahannam inanshmum me kulmin e nënshmimit madhura, edhe kështu i përplast. Ha, do ajeti i parë tregon për pasojat në këtë botë, ajeti tjetër tregon për pasojat e shirkut në botën tjetër. A ka në ajete ka shumë të cilat shpreha është ngjashme, kuptimi nuk është i njëjtë. Në surën Isra, shikone, domthon, i pari ajet tregon, ai cili bën shirk Allahut i hub këto sa dhe i fiton këto prej mangësive. Po në ahirat gjuhët, ja, subhanallahu, he gjuhët. Mund në xhennet çish hin njerëzit. Çish hin? Hin me selam. Ato me lasë shkaj thonë, selamun aleikum. Selamun aleikum. Tibutum, keni qenë njerëz të mirë, urdhro. Allah thot vin shërptor dhe i thonë çfarë me ibrika, me asi bakala, me lojloj ene dhe gota, dhe i thonë urdhro, edhe i afrohet afër. Selamen, Allah thot, selamen, me Rabbin, kaullu me Rabbin Rahim, selam kanë me pas edhe prej Zotit, subhanallah. Allah u vetin thot, selam aleikum, Rabbin të mi. Më të afro, Allah me thonë, kush afro, kur ti di kanë, do me ndëruhe. A i thonë, e, o filan, a i bërtet kështu? A do neve në është ndalu shëriot me përtit. Apo, pse? Se të nënqmumin e përtat. E, jetë këtu. Se jeni nënqmum. Kur ti ka ndo me ndëru i shkën afer. Allah. pingat. Ata që ka ti e ndëron, i fol prej, prej afër. Ata që ka e nënçmon, për i largë. Në gjehenem, qish, a thonë, hinë ty që të se ki meritu, që ka me bërë, së teki, ja, fetul ka, hidhëm, subhanallah. Edhe me lumen, duke u malkue, hinë aty, se që të e ki meritue, e kështë mëra. Dhe këtë janë kuptime kuranore, këtë janë kuptime kuranore. Kësë e i përket përsëritjes në Kur'an, dhe ajo e cila ka të boje me çështjen e përsëritjes. Shkojmë tek Malik Yawmiddin, i cili është ajeti i tretë, do të flasim edhe diçka rreth këtij ajeti, atë sa kena mundësi, me lejnë Allahu xhelalu ve dëshiroj të përfundoj këtë ajet, e të mbesim të ajeti iyyake na'budu ve iyyake nasta'in. Malik Yawmiddin. Kjo është për sifateve të çuditshme të Allahu xhelalu xhelaluhu. Për sifateve të madhërisë së Tij subhanahu wa ta'ala. Malik Yawmiddin. Malik, qa është Malik? Mbret. Malik është Zot. Malik është pronar. Malik është zotrues i diçkaje qka, dhe Malik është dikush ka është i madhë. Te bareke wa ta'ala. Dërsa në hadithën që e kanë transmitu Imam Muslimi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thon pejgamberi alaihi salatu wassalam, ka thon Allahu azza wa jall, qasamtu as-salata bayni 'abdi nisfayn. Ka thon Allahu jalla wala hadith qudsi, e kum nda namazin këtu. Ibn Kathiri thot e kum nda namazin, e ka për qëllim e kum nda Fatihan. E kum nda Fatihan apo në kuptimin e kum nda namazin i cili është me Fatiha, se pa Fatiha s'ka namaz, të dy kuptime. E ku mdo, ka thonë Allahu Gjela, namazin mes mu dhe robit tem në dy pjesë. Wali abdi ma se el, edhe robit tem i takon ajo qka ka kërkue. Fe idha kal el abd, kur thoi e robi, thotë Allahu, kur thoi e robi, elhamdulillahi rabbil alemin, kur ti jetu lezu elhamdulillahi rabbil alemin, kal Allah, thotë për nga mirë aleyhi salatu sëlam, thotë Allahu, hamedani abdi, më ka falëndëru robjem, më ka falëndëru robjem. Wa idha kale, kur thoje arrahmani arrahim, kale Allah, thëtë Allahu, ethne aleje rabbi, ethne aleje abdi, ethne aleje abdi, më ka përsërit lavdatën robjem, më ka përsërit, thëna, i thojnë dishka shka mështilët, ku ta mështelës që shto petkon, i thot, thënejtehu, e ki bo dysh. I thënen, i thojnë, gjurë arabe, dysh. Adi dhe thot, më ka përsërit, ne kena përkëthia, po ata shë e kam përkëthia, kanë thonë, më ka lavdrua, po më ka shprej lavdo të robi jem. Mirë po, në gjurë, në shqipe dhjet, nuk është delila jo, nuk është argument. Kuptimi është, më ka përsërit lavdatën, pse? Se njëheri ka thonë, elhamdulillah. Falënderim të kontije. Për ditë ka thonë, ti e Rahman, ti e Rahim, ja ka njef sifatët Allahot, ja ka njef sifatët Zotit Gjellewala. Wa idha kale, e kur thoi e robi, Malik Yawmiddin, kale Allah, thotë Allahu, me gjedeni abdi, ma ka përkacu kënarien robi jem, ma ka përkacu muhe kënarien. Mirë po, mejd, qka është mejd? Djetarët e tefsiri, qka thojnë? Mejd, në që ka thamë për hamd, për mendja e sifateve të mire dhe të bukura të ati të cilin e lavdron. Pse thuhet elhamdulillah se i ka sifatet e mdoja. Kuj thush Rahman Rahim, tja ki përmenë Allahu Gjellewala ta e cila është prej butësijës dhe rahmetit dhe ajo që ka i takon atina prej butësijës dhe mëshirës. Kur thush Malik, shaj ki përkacu, kërari, ti e mbret i të gjithve, ti e pronar i të gjithë. Andaj thënë djetartë, me gjdi është përmendja e sifateve të cilat janë të lidhura me madhështin e ati të cilin të e madhëron. Me madhështin e ati të cilin të e madhëron. Pse Malik Yawmiddin e jo Malik Yawmiddin, që ata ti më këthiri, Allah më shëron. E kuptut? Ti thua elhamdulillah, e thua Rahman Rahim, edhe thua Malik Yawmiddin. Çdo njëra prej tyre është lavdrim i Allahut në një formë tjetër, i takon atij. I takon atij. Tash dietar thonë, pse ka thonë Malik Yawmiddin? Kur ai është, nëse thot dikush, A është vesh ditën e gjikimit ai Malik edhe sot, çka i thuti? Edhe sot. Po pse ka ardhur Malik jo mi din? Dëgjone, Ibn Kathir në tefsir që dhëtë, wa takhsisul mulk bi jomit din, la jen fihi amma ada. Veqimi i mulkit, i pronarës, i pronaris, dhe i zotris, dhe i mbretris, me ditën e gjikimit, se më honë sa edhe sot është mbret. Nuk e më honë sa edhe sot është mbret. Li ennehu kat të kaddeme el ikhbaru bi ennehu rabbul alamin, se në kazun sa është rab el alamin, edhe sot edhe pa fillim edhe pa mbarim. Wa dhalika amun fi dunya wal akhirah. Kjo është edhe dunja dhe akhirat. Wa inma udifa ila yawmid din. Mir po është përkatsu mulki në ditën e gjykimit, li annahu la yad'i ahadun hunalika shay'an wa la yatakallamu ahadun illa bi idhni. Sepse ditën e gjykimit, thot Ibn Kathiri, Allahu ka thënë Malik yawmid din. Sepse ditën e gjykimit kur kush nuk pretendon pushtet dhe kur kush nuk flet vetëse me lejen e tij. A është e qartë? Sot Allahu është për neve besimtarve Malik, është. Pse? Se na as nuk folna pa lejen e tij dhe as nuk lëvizmi pa lejen e tij dhe nuk pretendojmë pushtet vetëm se pushteti takon Allahu xhallahu ala. Mirë, po kjo a janë keq ashtu? Jo. Nuk janë. Sot 7 miliardë 400 milion sa i ka dunjaja, shumica e tërë çka thojnë? El mulkun lana, jonia pushteti, a thojnë? Na e kena dunjajën. Dhe mohojnë Zotin xhallahu ala, nuk e adhurojnë ata. Shtyhen. Ata do të bëjë thiri, bila munazi. Pa dikush ka mundohet me thonë edhe unë. Andaj Allahu ka thonë, jo që edhe sot si jam, po sot ja ku mundsu juve me thonë edhe unë jam. Atë ditë kur kush son thotë. Andaj, la je te kellemu illa bi idhni, ditën e gjikimit, kur kush nuk flet vetëm se, me lejen e tina. Andaj ka thonë, Malik yawmid din. Ibn Qayyim që ka thotë në këta jetë? Pse Allahu ka thonë Malik yawmid din? Për mi ju thonë kryenexhve, qysh do të jetë me juve ditën kur sën thuni, qysh të shka po thuni sot? Kryenexhve me ndjem dhajve. Allahu thotë, ha, sot, unë ju këmë kallëzu se unë jam, Zoti. E si është puna, qështë do të jetë me juve, ditën kur ju së në folni, së në folni. Pra, Allah në përmjet Malik yawmid din, ne ka kazu shumë mesele, e para prej tyre, se sot ka dikush ka e mohon, e dita, kërcnim për ata qka e mohojnë, ditën për ditën, qka së në flasin, edhe së në pohojnë, pushtet. Andaj, në Allah u gjelluar në surën, El Ghafir, ajeti 16, hape surën, Ghafir, ajeti i 16, surja 14, ajeti 16, që ka dhëtë Allahu Gjellohale? Jo me hum, beri zune, ditën kur dhe shfaqen para Allahu të gjithë. Jo me hum, beri zune. La ja khfe al Allahi min hum shej, nuk i fshijet Allahu as një send. Pse kjo trajtim? Pse kështu Allahu thot, ditën kur shfaqen të gjithë, nuk i mshefet kur gjo? A ka dikush shka mendon se i mshefet Allahu, po sa du shka? Sot ka njerëz se të mundohen me mshefe Allahu. Ju e dini kur an Allahu ka thënë qafirat flasin, fshehtas mendojnë se Allahu nuk i dëgjon. Allahu thotë ditën kur ata do të shfaqen para Allahut, nuk i mshefet Allahut asnjë send. Limanil mulku al-yawm. Allahu bën një pyetje. E i kujt është pushteti sot? Kush përgjigjet? Kush përgjigjet? Hadithin që kanë dhënë Imam Tirmidhiu, Imam Buhariu dhe Imam Abu Daudi e mi hebbani. Allahu gjellohala i marë krejt në grushin e ti, edhe thot, enel melik, ejnel gjebbarun, unë jam mbreti, ku janë kryenest? Ska kush me thonë, ska kush mu përgjith. Fara me nda? Ska kush mu përgjith. Adhe Allahu me surën nga afere ka po pytjen, limen il mulku ljo, i kujt është pushteti sot, lillah, subhanallah, në këtë tefsir, ska ardh që kush thot lilla? Si kështë ka thot Allah, bën pytje. I kujt është pushteti sot? Pra thuhet, i kujt është pushteti sot? Lilla, i Allah. Kush thot? Allahu. Ska kush me thonë. Allahu, kërejt kam i vdek, a ska kush me thonë i joti, o Zot. Du të mi rinjall, për me thonë i joti, o Zot. Ande ka thonë Malik Yawmiddin. Pse Malik Yawmiddin? Pra unë jam ditën e gjikimit Malik, mbret dhe pronar, aq i madh sa që s'ka askush me thonë se ti e unë vetë kallëzoj për veti. Sikur që thamë për Elhamdulillah. Pse ka thonë për veti Elhamdulillah? Se ju o robës dini që ishme falenderu, unë ju kallëzoj. Ju se dini sa jam i madhëne, unë ju kallëzoj juve. Ju s'muni me ditë. E njëjta është me mulkin. Limen il mulku, lillahi el wahid, ha. I Allahut el wahid, i pari. Një. Pse një? Ska kush më përzikë, veçaj është. Ka harë nga dhënjës. Nga dhënjës. Në surën Nisa, hap në surën e 4, surën Nisa, ajeti 116. Thadë Allahu Gjelluala, lakin illahu jeshhet, bima enzele i lejke, enzelehu bi ilmi, wal melaike të jeshhedun, wa kefa billahi shahida. Allahu këtë e ka zonë mulkin. Allahu këtë e ka zonë mulkin. Kur neve dojna me dëshmu një mendim, dojna me dëshmu një fjalë, dojna me dëshmu një sen se kjo është e vërtet që shtu të shpothojnë ana. Qka bojnë njerëzit kur dojnë me dëshmu këta? Shumica e njerëzve thojnë, kjo që shtu se po thamone, kjo që shtu se po thojnë ana, kjo është që shtu se kjo mendimi jonë. Mirë, kur Allahu thot, kjo është që shtu, cilë është argumente se kjo është hak, se ahaj ka thonë. Kur thot dikush, po mirë, pse ajeti është hak? Pse ajeti është hak? A ki delil? Ti thu, kjo është ka thonë për Allahu. Po mirë, edhe mas i ka thonë Allahu, pse është hak vetë se ka thonë aj? Qa i thejme? Malik Yawmiddin, sa i s'ka dikush ka mundi mjë barabar. Nuk ka dikush ka mundi, a i vërteton vetë vetën e vetë, se që kjo është hak edhe pik. Mirë, po, jo me padrejci, me drejci. Jo me padrejci. Jo në mënirë fanatike. Që ka dhëtë Allahu Gjelluala. Kur do me e qëtësu për nga merë, në rejë salatë e salam, kur e kanë mohu e shpallën dhe kanë mohu i së është për nga merë, Allahu që i ka thanë? Ka thanë, lakin illah. Mirë po, Allahu jeshhed, Allahu dëshmon. Bima enzele i lejk, ata se të ka zbrit tyje, enzele hu bi ilmi, e ka zbrit me dijen e tina. Wal me laiket të jeshhedun, edhe me lacët dëshmojnë. Wa kefa billahi shahida. Ama mjafton që Allahu dëshmon. Allahu është një. Dhe dëshmija e ti është sikur dëshmija e krejtëve. Pse? Se është Malik, s'ka kush mi thonë jo. S'ka kush mi thonë jo. Andaj madhrija e ti, e mulkit, e pushtetit, argumenton se Allahu te bareke ve teala e ka atë shumë madhrin e madhe, sa që kur thoje diçka bohu, a mundet deri sa të, qire, kur thoje Allahu kun, bohu, a mundet dikush me bohu pytje, prit, a është e vërtet kjo, a du të me bohu, a du të? Jo, jo, jo. A i kur thoje bohu, dhe ca a bohu. Kun, ha, feje kunu. A mundet me dalë në shkencëtar me thonë, kada se kjo nuk duhet më konë kjo, kështu, sepse duhet me studiu, a duhet. Së mund mi dalë dikush. Ande ka thënë Allahu gjelën Kur'an, la jus elu amma jef alë, a i s'pytët, që ka banë. Që të banë s'pytët? Së në pytë dikush, o zotë kalalbe, pëse e kryove këta, pëse e banë e këta, së mundet me pytë. Wa hum jus elun, a robrit pytën, pëse e gjibat e këta? Ti pse gjibo këtë vepër? Këtë vepër që gjibo kanë më të pitë. Pse? Malik Yawmiddin, së është mbret, pushtet mbajtës, i pari, ka harë nga dhënjësi, pa munezi, s'ka dikush mi dalë kërshia ti. Te bareke vë ta'ala. Te bareke vë ta'ala. Andaj, Allahu Gjellu Ala, në surën El Hadid, edhe me këta e përfundojna, në surën Hadid, Allahu Gjellu Ala ka të reguë se i ka bohe dëshmitart e ti peshore të hakut. Pra, kush ju kanë nështru Allahut dhe kush ju është bindë Allahut? Allahu për shkak bindjes që ju ka bindë ati, ka thonë që edhe kitë dëshmon për muë. Pra, si fatët që i ka përfitue, i nështruar i ndaj Zotit, qka ashtë si i mirët fjala? Si fatët që i përfiton, cilësit, vlerat, që i përfiton, një musliman, i cili është bindë Allahut, a i ditë cële është ajo? Se njerëzit ja morin fjallën, duhet mi ja morin fjallën, kë nuk do me do që ja morin, duhet mi ja morin fjallën. Dhe shumë i surë hadit, Allahu gjellëvarë në ajetin 8, Këtu sa për ilustrim, Allahu Gjellio në surën El-Nisa i ka përmend me laqët. Allahu dëshmon dhe me laqët. Në surën Hadid e ka përmend një dëshmitar tjetër. Dhe u ka qudit me njerëzit si se besojnë Allahun, kurse dëshmitari është drita në mesin e tëre. Shikone, ajeti i 8 i surës El-Hadid. I surës El-Hadid, surja e 57. Surja 57, ajeti i 8. Çka thot Allahu xhallahu ala? Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Çka është puna juve se si besoni Allahut? Ku ju drejtohet? Kafira, zullumqarë, mosbesimtarë, mohuzve. Çka puna juve? Pse si besoni Allahut? Me argumentin pse më thotë dikush, po mirë, pse mi besu? Përgjigje. Wër rësullu jetë ukum li të minu bë rabbikum, sepse rësulli për ju thirë me i besu Zotit juve, pengameri për ju thirë me i besu Zotit juve. Ko është dëshmija? Pra, prezenca e Muhammedit alejhi salatu e selam me cilësit që ka i ka dhe ja njifni të gjitha prej bisnikrijes dhe mosrrenës dhe shpirtit të pastër dhe të ciltër dhe sifatët e larta mbi njerëzore në kufit e njeriut dhe kërejt që ka e ka ndëru Allahu me këto sifate, që ka ju nuk ja mohoni ati, a i po ju thot besoni Zotit juve, ju prapë e mohoni. A është tamam kjo? Pra argumentin e keni para juve, ju s'pi besoni ati. Mirë, qishu mur rësulli argument vetë veti? Për shka këtë bindjes absolute që e ka në ajë Allahu Gjellu Ala. Për shka këtë bindjes që e ka dhe Allahu te bareke vë te ala. Dikush të sot, për shemull, orientalistat vujnë, pse i bën të imi e si mirët fjallat së këtë shumë? Vujnë. Pse Ebu Hanifja edhe Imam Ahmedi, ala janë prezencë gjallë me njerëzit, me mendimet e tëre? Pse valë? Ju munon kjo. Qysh me mujë diqish me hetë këtë mendime, ha? Sa ta ma i djegin dikon, shfaqin dikon? I bën të imi e vete ka të regu se litë të salihim bilhaj, për shka të lidhë, shka e kanë me ata i cilë është i gjallë i për jetëshëm. A i ka shkujt, ku shumë vindët muhe, une kam i ashkrujt që të njerëzit gjithmonë me përkujtu ata dhe mi amor fjallën. Në kryet këtyre kush është? Rasul. Pse i mirët fjalla? Sepse nuk i ka dalë Allahut kundër kur. Atë shumë i është bindë Allahut, sa Allah i ka thonë, edhe ti kush të kundërstonë, une e largoj ata. Kafirë logaritë. A i një dhe popozitën e madhe? Për shka? Se është shahid bil haqë, dëshmon për hak, dëshmon për hak. E kështu me radh ajete të shumta dhe meselja e fundit, të cilën do ta përmendi, mohimi i ditës së gjykimit është mohim i Allahu xhallahu ala. Mohimi i ditës së gjykimit, se jemi te Malik Yawmiddin, apo Malik Yawmiddin, pushtetmbajtësi, gjykatësi ditën e gjykimit. Dejn i thonjë shpërblimit. Dejn i thonjë shpërblimit. Din i thonjë shpërblimit. Qele surën Ra'at. Surja e 13. Dhe shikone madhështina Allahu Gjellu Ala, se si Allahu Tebareke wa Teala e ka të regue se mohimi apo mosbesimin ditën e kiametit është mosbesim në Allahu Gjellu Ala. Fe Tebareke Allah. Allah është i madhë. Nëse do të dikush, pse mos bindja ndaj rinjallës dhe mos me besu rinjallës është kufër. Disa djetarë kanë thanë se kjo është mohimi lajmit Allahot. Kjo të mamë. Diku shtot, për shemull, në kur i thëjna dikujna, a e di se mos me besu rinjallë e je kefir. Diku shtot, po unë i besoj Allahot, po zbesoj se kam u rinjallë. Ka kështu, grupë dhe saktume, shka besojnë Allahon, thojnë që besojnë, zbesojnë rinjallë. Ne i thëjmë kufar me iqma. Kufar me iqma. Njëna për përgjigjeve është se ti e ki përgënjështru, i ki thonë Allahut, rëndës. A i ka thonë karin gjallë, i ki thonë s'ka. Kështu që, mirë, kjo një përgjigje. Mirë, po disa djetarë thonë, jo, mohimi ditës gjikimit është mohimi Allahut direkt. Argument në surën Ra'at. Shikra dhe Allahut Gjellu Ala. Në ajetim e 5. Ajeti i 5 i surës 13 surja Ra'at. Thetë Allahut Gjellu Ala, wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum, Nëse ti mahnitesh dhe çuditesh çka thojnë ata, më çudi është fjala e tyre. Allahu xhela thot, i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ti nëse çuditesh me kufrin e tyre, më e çuditshme është fjala e tyre. Pra, pejgamberi është çudit, çish sum besojnë subhanallahu. Më ka dërgu Allahu me argumente, me prova, me fakte. Çudije që sum besoni. Allahu thot, më çudija çish ato çka thojnë. Çka thojnë ato? Shikone. E idha kunna turaban, e inna le fi khalqin jadid. A kur të bëhemi dhe, dhe me kur të vorosmi, e të bëhemi dhe, të shëndrohemi dhe të shkrihemi në dhe, e inna le fi khalqin jadid, a do të rinjallim me një krijim tërësisht të ri? Kena mu rinjall, qështë të qështë jena kona? Dhe njerë qështë thotë, shpesharë dhe atinë është ka pretendojnë besim, i hinë vezveset. A ka mu këthi qështu bashkë, qështu ka mu këthi? Shpesharë me ndojë, ka mu këthi si hijet, ka mu... Filosofia, ka grupacion të satë, me ndojë, ki mu këthi qështu, ki me prej këtërën tane, kryen tane, gojen tane, krej qështu, qështu porim, qështu bashkë, ditën e gjikimit këna mu takua. Allah o thotë, ata po thojnë, a masit bami dhe, këna mu këthi qështu qështjena? Qka tha Allah u gjellu ala? Ula i kelledhine, kefaru, ha? Ata janë të cilët e kanë bë kufër, kanë ditën e gjikimit, kefaru bi rabbihim, e kanë bë kufër zotin e tëre. Allah po dhët, ato po çuditën për ringjalljes, a ka me pas kiamet, as ka me pas, qysh ka me pas, qysh mund me pas. Allah po dhët, kjo është mohimi zotit. Ula i kelledhine, kefaru, që e keni të përkthime aty? Ata të cilët e mohojnë, të tilët janë zotit e tëre. Pse valë mohimi kiametit është mohimi zotit? Sepse këtë përgjigje e keni nga Ibn Qayyim el-Jauzije. Sepse nëse dikush jeton edhe thot s'ka ringjallje, kjo është mi than Zotit ti e zullumqar. A kuptut? Nëse dikush thot s'ka ringjallje, kjo i vje mi than Allahu ti je zullumqar. Pse val? Sa fukaralloki, sa vrasja e pa drejt, sa burgosja e pa drejt, sa përsekutimi, sa dëbimi për njerëzve, sa dikush ka vdek prej torturave jashtë njerëzore, sa shejtani ka jetue, sa njeriu i pisaft ka pas pushtet dhe ka vdek pa u hakmor dikush ndaj atina, dhe sa padrejtësia prej përjasht ka doket në ndarjen e njerëzve, apo sa korrupsioni ndodh e kështu me radhë, krejt kjo ka me shkue pa u mor hakët e njerëzve, këtë qka i bje? Se këta e ka kriju dikush ka, i ka dalë për kontrol, apo? Mohimi ditës gjikimit është mohim në Allahun. Nëse na vujna si besimtar, persekutohemi si besimtar, dëbohemi si besimtar, nuk na dojnë njerëzit si besimtar, e mohojnë ligjin e Zotit te bareke ve teala, nuk do të familja, nuk do rrethi, besimtar, pejgamber janë vrarë, besimtar janë vrarë, fëmi musliman janë vrarë, me miliona, me qindra miliona, kretë kjo me shku huqa. Allahu ka thënë, shikoni surën Mu'minun, pak e zgjata, mirë po, këtë janë për meseleve qka, ndoshta, kur i kini lexu nuk i kanë shku ndërmend. Shikoni qka, e cila argumenton, surën Mu'minun, surën 23, ajetet e fundit, faqja e fundit, ku Allahu e sjell se mohimi ringjallës është kufër në Allahu. Kufër në Allahu. Nëse ti beson se na nuk kena mundësi më rinjall, apo qafiri beson, qish mundet më rinjall, kise beson Zotin, nuk e beson Zotin. Ajeti i 115, i surës 23, surële minun, 23 surja, ajeti 115, thëtë Allahu Gjellu Ala, e fe hasib tëm, a mos me ndoni ju, enëma khalakënakum abetha, se na ju kena kriju juve kët e kët me lujt, abeth është me lujt, i thonë ja abeth lun, fëmija lun, ja abeth, o ennekum i lejna la turgjaun, a me ndoni se ju tek nas keni më këthi, tek nas keni më këthi, qka do me thonë? Rinjallja, apo? Rinjallja. Qka tha Allah? Fete ala Allah, i madhështë Allah. Qa ka lidhje muhimi rinjallës me madhërimin e Zotit? Që i shka pëtët Allah? Kanë thonë disa njerëz dhe mendojnë se Allahu nuk e rinjall njeriu. Allahu thotë, unë i madh jam piksajna. Qish kuptohet? I madh jam unë e ti mës me të rinjall dhe me lanë këtë zulum qështu. Unë e kam ju hakmarë gjdo padrejtit dhe gjdo zulumqarë dhe gjdo kriminelit dhe kam e këthi gjdo sen që ka i takon në vendin e vetë. Andaj Allahu Gjelluala e kam adhru vetë vetën që unë e me vepru qështu. Që ka thënë Allahu Gjelluala. A me ndoni si kujmi kriju këtë. Pra, nëse ju zbesën e rinjallë, kriimi i shkon këtë. Lezën e surën Mu'minun edhe njëherë. Lezën e surën Ra'd edhe njëherë, ajetin e 5. E kështë më radhë dhe kuptone thellë dhe binqëm se mohimi rinjalljes është mohimi Allahu te bareke ve teala dhe se besimi në rinjallje është prej themeleve të besimit në Allahu. Shejhul Islam Ibn Taymija çka ka thonë, e kemi përsëritë këtë fjalë shpesh. Dy shtyllat e imanit janë të përsëritur në Kur'an më shumë. Cilat janë? A shtyllat e imanit sa janë? 6. Dy më të përsëritura, cilat janë? Allahu dhe dita e gjykimit, kiameti. Pse vao? Qatë moment që ka na hum besimin, ditën e gjikimit, na shëndrohemi në kafsh. Allah, kur i ka trajtu në Kur'an, ata shka se besojnë ditën e gjikimit, që i ka thonë? Je kulune, wa je temet taun. Hajnë, ha, dhe pinë dhe knaqen. Kretë brenga qafirit dhe ati shka se besojnë ditën e gjikimit, ku ha? Veç me hangër dhe, ha, së nginjët. Dërsa besimtari, hanë veç për me majtë trupin, dhe qëllimi kjo e ka ditën e gjykimit. Elusim Allahun te bareke ve teala dhe na i bani Allah për zgjatjen. Elusim Allahun subhanahu ve teala që Allahu xhelle xhelaluhu na mundsoj me kuptuar fjalët e Allahut te bareke ve teala. Elusim Allahun xhelle wala që na mundsoj me falëndëruar ashtu siç ka merit Allahu te bareke ve teala dhe si zakon dinjitetit të tij madhështor. Elusim Allahun xhelle wala që Allahu te bareke ve teala na shpërblej ditën e gjykimit me shpërblimet e tina, na futën rahmetin e tina, na mëshirojë me mëshirën e tij të madhe. Elusim Allahun xhelle wala që Allahu te bareke ve teala na boj për besimtarve të denjt, na boj për besimtarve të mirë, për të nështruarve, të bindurve, lusim Allahun Gjellewala, që Allahu të bare kjo vëtarët, ne mësoje emrat e tina, ne mësoje sifatët e tina, lusim Allahun Gjellewala, që Allahu të bare kjo vëtarët, të banë Kur'anin pramverë të gjoksave tona, lusim Allahun Gjellewala, që Allahu të në mësoj me arritë Ramazanin, dhe me përjetu ata, e kulu qavli hedha, wa estaghfirullahi li wa lakum, fa estaghfiruhu innahu hu al-ghafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.